diety Vitopel dla mężczyzn zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach, a do tego substancje roślinne i aminokwasy wzmacniające organizm mężczyzny. Vitopel dla mężczyzn. Więcej niż witaminy. Mate pomaga w utrzymaniu energii, cynk wspiera układ odpornościowy, żeńszeń wspiera aktywność umysłową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kto rozdawał dzieciom cukierki z igłami podczas Halloween, sprawdza dolnośląska policja. Takie przypadki zdarzyły się co najmniej w dwóch miejscowościach. Głuchołazy powoli stają na nogi po potężnej powodzi. W części budynków publicznych przywrócono już ogrzewanie. Gruzińska opozycja zapowiada codzienne manifestacje po wyborach, które uważa za sfałszowane. Policja sprawdza, kto rozdawał dzieciom cukierki z igłami podczas Halloween. Na takie łakocie natrafiono w co najmniej dwóch miejscowościach. W Bogatyni w Dolnośląskiem na komisariat policji zgłosiła się mama 11-letniego chłopca. W trzech cukierkach zebranych przez jej 11-letniego syna podczas Halloween znajdowały się igły krawieckie. W związku z tym zwracamy się z apelem o sprawdzanie słodyczy, które dzieci zebrały podczas zabawy. Policjanci w tej sprawie będą prowadzić postępowanie pod kątem bezpośredniego narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mówiła Agnieszka Gogu z policji w Zgorzelcu. Gwóźdź w czekoladce znalazły także dzieci z Kobierzyc, również w Dolnośląskiem. Rodzice nie ukrywają, że to przerażające. Jak ktoś po prostu nie ma chęci obdarowywania dzieci cukierkami, to po prostu ma wybór, może tego nie robić. Mi to jako mamie dało dużo do myślenia i dużo takiego niepokoju, no co ludzie mają w głowach. Jeśli ktoś nie uznaje Halloween, no to niech się tym nie zajmuje, ale dawać, żeby dziecko się udławiło jakimś ostrzem, no ludzie moi, to no paskudne, to jest okropne. Policjanci apelują, aby informować ich o wszystkich takich zdarzeniach. Głuchołazy powoli podnoszą się po powodzi. Od kilku dni stoi most tymczasowy, który połączył dwie części miasta. Trwa też wielkie sprzątanie w gminie. Przywracane jest również ogrzewanie. To ważne w kontekście spadających temperatur. Władzom najbardziej zależało na szkołach. Jeśli chodzi o obiekty komunalne, praktycznie we wszystkich szkołach jest ogrzewanie zrobione. Jeszcze nie wszędzie jest oficjalnie odebrane, ale piece działają i z tego najbardziej się cieszymy. W domach mieszkalnych wygląda to różnie. W większości jest zrobione, również w spółdzielni, bo tutaj jest bardzo duża liczba uszkodzonych kotłowni, ale sukcesywnie spółdzielnia również uruchamia. Tłumaczył burmistrz Paweł Szymkowicz. Działalność wznowił głuchołaski żłobek, ale tylko częściowo. Nie wszystkie grupy wróciły do placówki. To ma się zmienić po nowym roku. Donald Trump zacznie siać chaos i podważać wyniki wyborów prezydenckich w USA jeszcze przed zakończeniem liczenia głosów, a wysiłki te będą tym razem o wiele lepiej zorganizowane niż w poprzednich wyborach. Tak uważają publicyści brytyjskiej gazety Guardian. Autor artykułu, reporter Sam Levin, zauważa, że Trump i jego sojusznicy od wielu miesięcy rozpowszechniają twierdzenia o rzekomych oszustwach wyborczych. Grupy związane z Partią Republikańską składały też pozwy, w których zarzucały władzom stanów wahających się zaniedbania przy tworzeniu list wyborców. Narracja o rzekomych oszustwach demokratów opiera się w dużej mierze na fałszywym twierdzeniu o masowym głosowaniu osób niebędących obywatelami USA. Według reportera Guardiana znaczącą rolę w rozpowszechnianiu takich twierdzeń odegrał miliarder Elon Musk, który jest kluczowym sojusznikiem kampanii Trumpa. Gruzińska opozycja będzie codziennie organizować demonstracje. To jeden z pomysłów liderów ugrupowań opozycyjnych, którzy chcą zmusić rząd do powtórzenia wyborów parlamentarnych. Oficjalnie wybory wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Opozycja, prezydentka i zagraniczni obserwatorzy nie uznają jednak wyników. Mówią o fałszerstwie. Zwolennicy gruzińskiej opozycji zebrali się w centrum Tbilisi. Tam ogłoszono plan działań, który zakłada organizowanie demonstracji codziennie i za każdym razem w innym miejscu. Jak mówią opozycjoniści, blokowane będą urzędy centralne oraz główne arterie komunikacyjne miasta. Liderzy opozycji ogłosili 6-punktowy plan działania. Zakładają m.in. nieuznanie legalności wyborów i parlamentu, powtórzenie głosowania, rozszerzenie protestu na całą Gruzję, wspólne zbieranie dowodów fałszerstw wyborczych, aby można było przedstawić je międzynarodowej społeczności oraz ukaranie osób odpowiedzialnych za wyborcze fałszerstwa. Liderzy opozycji mówią wprost, chodzi o obalenie reżimu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

elektroniczna. Przed chwilą Fred Gibson, czyli Fred Again, bo pod takim pseudonimem Fred Gibson występuje już od lat. Niedawno ukazała się jego czwarta płyta długogrająca, regularna, bo oczywiście jest też sporo, ma na swoim koncie sporo singli, epek, a także płyty zbierające nagrania z tych różnych mniejszych wydawnictw. W każdym razie przed kilkoma tygodniami ukazał się jego czwarty autorski album zatytułowany Ten Days i właśnie z niego pochodzi piosenka sprzed chwili Places to Be. Fred Again jest, myślę, czołowym DJ-em, producentem, artystą house'owym, trochę też może hip-hopowym. Ta płyta jest zdecydowanie taneczna i na dowód jeszcze dwa fragmenty z niej. Just Stand There i Peace You Need. And I just stand there. It's been a while since I heard my own voice. You gave it. I just stand there. Just before she says that she loves me. She loves me. She loves me. I sit with the night in appreciation of this ability to hear a world. I'm alive. I'm alive and I can feel it. She loves me. And I just stand there. And my one bed apartment feels like a coliseum. I feel pretty, but in a handsome way. She loves me. I just stand there. She loves me. Let's go, come on in.

Słychać, że to Brian Eno. Oczywiście wspierał go Fred Gibson, a tytuł płyty Secret Life, jeszcze dam, że tytuł utworu I Saw You. W tych dniach, w listopadzie tego roku, mija równo pół wieku od premiery jednego z najważniejszych albumów Briana Eno z początku działalności solowej. Przypomnę, że zanim zaczął działać solowo, a właściwie troszeczkę równolegle grał na instrumentach klawiszowych, syntezatorach, głównie w zespole Roxy Music. I na tej płycie, o której teraz mówię, dwóch kolegów z Roxy Music mu pomagało. Phil Manzanera na gitarze, Andy McKay na saksofonie, a poza tym na przykład Robert Wyatt, perkusista i wokalista grupy Soft Machine. Tytuł płyty Taking Tiger Mountain by Strategy. Thank you.

for benefits. Yeah, all my friends are counterfeits. My bills are paid, I'm done for it. Just tell me who you wanna hit. My hit list won't be getting long. As long as I can sing the song, I wrote you in just for the twist. I'm done. Lock your door. Każdy album Nogi RS to płyta pełna przygód i tak jest również w tym przypadku, w przypadku trzeciej płyty długogrającej The Vandalist. To jest tytuł albumu, a tytuły piosenek Come Back Home i utwór tytułowy przed chwilą. Jeszcze więcej, zaryzykowałbym takie stwierdzenie, dzieje się na płytach grupy Pilgrim Magazine. Joe Stevens jest właściwie jedynym członkiem, który działa w zespole od samego początku i też nie ma się co dziwić, dlatego że jest on zarówno autorem muzyki, tekstów, gra na gitarze, śpiewa jeszcze na paru innych instrumentach, również gra też częściowo produkuje nagrania i każda kolejna płyta to jest krok naprzód w rozwoju grupy Pilgrim Magazine. Także ten czwarty album, który ukazał się niedawno, zatytułowany jest Rose Main Reading Room, jest, no może ukoronowaniem to za wiele powiedziane, ale naprawdę ciekawa płyta, na której sporo się dzieje. Na początek posłuchajmy Tańca Astralnego. Once I was kind, I was Astral Dance, czyli już wszystko jasne. Jeżeli ktoś tęsknił za grupą Stereolab, to już nie musi.